Check my flow, bitch. Shit, nigga. Fazi, catch mi, płyta, praca. Napierdalamy tutaj w chuj, gnój, wór, piwo na stół, stop. Ajajaj, pizda wielka idzie w kraj. Leci zielona chmura, czerwień, oczy lemura. Szok, szok, pizza, skandal, psy, tradycja, boom. Rozjebało scenę jak Doom. Czujesz? Drżysz, ty, powietrze drży. Lecimy w chuj, lecimy w chuj, ble. U nas na rejonie. Lecimy w chuj, lecimy w chuj, ble. Wąsi w łokunie. Lecimy w chuj, lecimy w chuj, ble. U nas na rejonie. Lecimy w chuj, lecimy w chuj, ble. Wąsi w łokunie. Old boys, mądrzej. Wino, scena, rap, kino, efekt, pantomima, lata dla nas, sam przewiarzyna, bang, dziwko, catch me, tu jest, ja, lecimy, horyzont, sense, simila, side, slide, spawacz west, pękną wam dupy w końcu, protest, podobno pato, regres, ról, co ty pierdolisz, fazy król, fazy cię zje budzią, catch me, dokończy stylową furią, pokażmy durnią koty za pałka. Stary chuj, pogrzeb kanarka, buch, ładowarka. Transformers, ponad normę, terroryzuje formę. Myśli zgodne, dominacja, alko ninja, catch me, spawać z ustacja. Lecimy w chuj.